winiary 400 ml 6,99. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów 22,99. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 listopada, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Projekt nowelizacji budżetu wraca do sejmowych komisji. W drugim czytaniu zgłoszono poprawki. W Sejmie dziś także pierwsze czytanie projektu ustawy o wolnej wigilii. Zajrzymy także na Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie odbywa się największa w Polsce wystawa psów. Projekt nowelizacji budżetu wraca do komisji. W drugim czytaniu zgłoszono poprawki. PiS domaga się dodatkowych 7 miliardów złotych na NFZ. Poseł Zbigniew Kuźmiuk skrytykował rząd za to, że nowelizacja przewiduje spadek dochodów państwa o 56 miliardów. Minister finansów stoi twardo na stanowisku, że nic złego nie dzieje się, jeżeli chodzi o pobór podatku, choć gołym okiem widać, że mamy do czynienia z polityczną zgodą na prywatyzację podatków. Zaczynają znowu hulać mafie VAT-owskie. Koalicja rządowa odpowiada, że nowelizacja jest konieczna. Przypomina, że projekt tegorocznego budżetu gabinet Donalda Tuska odziedziczył po poprzednikach. Zofia Czernow z Koalicji Obywatelskiej mówi, że każdy tydzień realizacji budżetu przynosił zaskakujące odkrycia dotyczące zaciągniętych zobowiązań. Dodała, że PiS wprowadza w błąd Polaków informacjami na temat dochodów. Dochody budżetu państwa w porównywalnym okresie styczeń-wrzesień 2024 do 2023 są wyższe o około 42 miliardów złotych, co stanowi wzrost o 10%, a dochody podatkowe są wyższe o 45 miliardów złotych, co stanowi wzrost o 12,2%. Posłowie PiS wprowadzają celowo w błąd Polaków, mówiąc o zapaści dochodów. Według rządu nowelizacja budżetu spowodowana jest m.in. niższą inflacją od przewidywanej i dodatkowym wsparciem dla samorządów. W Sejmie dziś także pierwsze czytanie projektu ustawy o wolnej wigilii. Jego autorami są posłowie Lewicy. Zgody w koalicji rządowej w tej sprawie jednak nie ma. Wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański z Lewicy wyliczał powody, dla których Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy. Jednak Wigilię z reguły albo panie brały urlop same, albo pracowały, zakłady pracują do godziny 12, bo pozwolono panom wcześniej wyjść. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi tak, ale w zamian w inny wolny dzień musimy iść do pracy. Spojrzałbym raczej systemowo z odpowiedzialnością za nasz dobrobyt, gospodarkę. Większość Polaków popiera pomysł ustanowienia Wigilii Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy. Przeciwni takiemu rozwiązaniu są jednak przedsiębiorcy, którzy zwracają uwagę, że każdy dzień wolny to koszt dla gospodarki od 6 do 8 miliardów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Siła wyobraźni, sztuczna inteligencja, ochrona dóbr kultury czy kondycja polskich bibliotek. Od wczoraj w Warszawie trwa współkongres kultury. Bardzo ważne jest to, że udało nam się zbudować inicjatywę, w której odnaleźli się przedstawiciele różnych ośrodków, mówił na antenie Trójki jeden z organizatorów spotkania, Stanisław Ruksza, kierujący Trafostacją Sztuki w Szczecinie. On chyba z wszystkich kongresów, które dotychczas się odbyły, jest najbardziej wkluczający, stąd też te 2/3 debat, które były głosowane i na szczęście z małych miast jest wielu wspaniałych przedstawicielek i przedstawicieli, które pokazują, że tak naprawdę kultura w tym kraju stoi na tych osobach, na ludziach i dlatego jest silna pomimo różnych słabości związanych z uwarunkowaniami. W Trójce trwa audycja Agnieszki Obszańskiej, Terra Cultura z Teatru Dramatycznego w Warszawie, gdzie odbywa się współkongres. Jutro od 13 z tego miejsca audycja Wszystko Wszędzie Teraz, którą poprowadzi Agnieszka Szydłowska. Od najmłodszych lat powinniśmy się uczyć nie tylko zasad ruchu drogowego czy scenicznego. Prawie 95% polskich dzieci z klas od 1 do 3 nie ma minimalnych umiejętności ruchowych, a 1/3 z nich nie chodzi na WF. Profesor Anna Szumilewicz z Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku mówiła dziś na antenie Polskiego Radia, że jak najwcześniej powinno się wpajać dzieciom aktywny tryb życia. Zaniedbania, które pojawią się we wczesnym dzieciństwie, we wczesnej młodości, niestety będą pokutować później w wieku dorosłym, w wieku seniorskim i dlatego powinniśmy o to zadbać już teraz, myśląc o zdrowiu przyszłości i nawet o zdrowiu przyszłych pokoleń, ponieważ wiemy, że ten potencjał zdrowotny jest przenoszony zarówno na nasze dzieci, jak i nasze wnuki. Krótko mówiąc, pokonać lenia w pokoleniach. Profesor Szumilewicz zaapelowała, aby szkoły podchodziły profesjonalnie do lekcji WF-u i nie marginalizowały tych zajęć. Jak co roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbywa się największa w Polsce wystawa psów. Towarzyszą jej liczne warsztaty, na przykład o udzielaniu pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia naszego czworonoga. Zajęcia prowadzą specjaliści z weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

wyżyny, przez drogi krajowe, stacje benzynowe, przez centra spedycji, przez nieużytki, przez pustynie i akweny, przez Orleny, parkingi tojtoje, dla tirów postoje, przez płaskowyże, przez szum ulic, nocną ciszę. Słyszę, jak bije, słyszę. Największe ulice, słychać dobicie, przez czas i przestrzeń niesie ten dźwięk się, przez mury budynków, ściany po rytynku, przez lata, dni, tygodnie się to za mną ciągnie. Słyszę, jak bije ciągle. Przez koszulę i skórę przenika, jak ładunek tyka. Wygłuszyłam dzielnicę, obcięłam uszy, wciąż słyszę, jak bije, słyszę. Jak bije, ci słyszę. Serce i Dorota, czyli Dorota Masłowska, która także była prelegentką, prelegentką współkongresu kultury, na którym teraz jesteśmy. Jesteśmy w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, a tutaj zjechała się właściwie, można powiedzieć, cała Polska. Cała Polska związana z kulturą, osoby, które pracują zarówno w wielkich, nobliwych instytucjach, jak i tych, które są mniejsze, rozsiane po regionach, po sołectwach, po wsiach, po tych wszystkich miejscach, o których bardzo często zapominamy. Czy zapominamy? No, mam nadzieję, że teraz porozmawiamy sobie o tym, bo ze mną już Hanna Wróblewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo dużo pytań do ministerstwa ze strony prelegentów i prelegentek? Sporo. Sporo. Nie uczestniczę we wszystkich panelach, więc ale na każdym z paneli jest osoba z ministerstwa, bo z instytucji nadzorowanego przez ministerstwo, która zbiera te pytania, zbiera wnioski, zbiera uwagi, także na pewno ze wszystkimi będę mogła się zapoznać. Spotkaliśmy się na samym początku programu ze Stanisławem Rukszą, który opowiedział trochę o tym, czym jest ten współkongres, czemu on służy i tak naprawdę dlaczego jest on potrzebny. Przypomnijmy, ostatnio o kulturze w tak szerokim gronie. Ludzi, którzy zarówno kulturę tworzą na bardzo wielu jej poziomach, ale także tę kulturę odbierają. To było spotkanie w 2016 roku. Trochę lat minęło. Minęło też bardzo dużo takiego czasu, który no, wprowadził kulturę, można powiedzieć, w taki ciemny dół. Teraz staramy się trochę z niego wychodzić. Ale właśnie, jak według pani wygląda status quo kultury po objęciu tego stanowiska na dzisiaj, na 8 listopada 2024? Nie da się na to łatwo odpowiedzieć, dlatego że jest... Nie ma łatwych pytań w Trójce. Tak jest. Dlatego, że jest wiele, wiele rzeczy do naprawienia, ale też jest wiele rzeczy wspaniałych, z których mogę być dumna. Jedną z przyjemniejszych zajęć ministra kultury są wyjazdy, podróże, spotkanie z ludźmi, którzy tę kulturę tworzą i wizyty w instytucjach. I to mnie zawsze napawa dumą, że tyle rzeczy, czy tyle jest wspaniałych instytucji, tyle jest wspaniałych zbiorów, a przede wszystkim, że jak zaangażowani są ludzie, którzy tam pracują i to tworzą. Więc z jednej strony nie jest dobrze, z drugiej strony jest wspaniale. Natomiast rzeczywiście w kulturze nadszedł czas wielu, wielu problemów. I okazuje się, że pieniądze oczywiście zawsze są problemem, natomiast wiemy, że nie ma tak dużych pieniędzy, których nie moglibyśmy wydać sensem, ale pieniądze to tylko jeden z problemów. Te budżety są większe, choć nie na tyle większe, żeby pozwolić realizować działania zgodnie z wielu instytucjach, zgodnie z misją. Natomiast to, co jest chyba najgorsze, to jest taka wewnętrzna implozja w wielu instytucjach kultury. Duża implozja wynikająca z pogwałcenia pewnych procedur i praw pracowniczych, prawda? I widać było, że to, co działo się od wielu, wielu lat, nagle wybucha ze zdwojoną mocą, że to, czemu poświęcone jest tak dużo debat i rozmów także w kuluarach, to są prawa pracownicze i to jest sytuacja praw pracownika pracującego w kulturze. I to dotyczy zarówno jego pensji, ale to też dotyczy tak zwanej kultury folwarcznej, która pewnie jest nie tylko problemem kultury, ale która w kulturze ujawnia się z całą swoją mocą. Więc tu jest jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia i przede wszystkim do wypowiedzenia tego, że to jest, bo to już daje siłę, prawda, do zastanowienia się, co można zrobić, bo dotychczasowe procedury antydyskryminacyjne, antymobbingowe, które istnieją w instytucjach albo i nie istnieją, nie spełniają swojego celu. Rozmawiamy o tym, co dzieje się ważnego tutaj na Współkongresie Kultury. Bardzo dużo pytań. Ja też zadawałam pytania przeróżnym osobom, które przyjechały tutaj, żeby uczestniczyć w debatach, rozmowach, być w publiczności, bo przecież ludzie tworzący kulturę, nie tylko w Warszawie, ale w innych miastach, ale też w małych miejscowościach, to jest ten głos, którego myślę, że trzeba posłuchać. Bardzo dużo rozmów o pieniądzach, bardzo dużo rozmów nad zmianami w statusie w ogóle, jeżeli chodzi o pracę, o zatrudnienie, o status artystów i artystek. Pani wywodzi się ze świata sztuk wizualnych. To widać od razu, że dbałość o tę kompletnie zapomnianą dziedzinę bądź stawianą gdzieś na marginesie zaczyna być coraz większa. Ale gdybym miała zapytać, z czym się dzisiaj mierzymy i jakie największe wyzwania stoją przed ministerstwem, spoglądając nie tylko na te wielkie instytucje, które widać, że w jakiś sposób starają się rekonstruować, w jakiś sposób są zmiany także personalne, wprowadzane są konkursy, zaczyna być to przejrzyste. Ale też mając na oku to, co dzieje się w mniejszych miejscowościach. No, takim podstawowym problemem, czy też podstawowym celem jest dostęp do kultury. I to było chyba widać z takich badań, które zostały zaprezentowane przez profesora Marka Krajewskiego, że nie ma powszechnego dostępu do kultury. Nie ma powszechnego dostępu do kultury. Bardzo wiele osób pozbawionych jest takiego dostępu. Bardzo wiele osób nie uczestniczy w kulturze i nie zawsze jest to ich decyzja. Więc dostęp do kultury jest jednym z najważniejszych celów, o którym musimy myśleć, kiedy myślimy o sposobie finansowania i o sposobie budowania programu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jak mantrę powtarzamy, i to od wielu, wielu lat, że 80% środków na kulturę wydawane jest w samorządach. Ja nie przerzucam tej odpowiedzialności, bo to do mnie, ja jestem jakby twarzą Ministerstwa Kultury w tym momencie. Jestem twarzą kultury, natomiast to my musimy na poziomie rządu i samorządu wymyślić taki system, żeby do samorządów trafiały odpowiednie pieniądze i żeby samorządy były świadome, że należy je dystrybuować również po tych małych ośrodkach kultury, że instytucje publiczne, biblioteki w małych gminach to nie jest jakieś widzimisię, tylko to jest, chciałoby się powiedzieć, obowiązek, że domy kultury to nie są miejsca królowania wójta, burmistrza i zapewniania mu programu wyborczego, tylko to są miejsca, gdzie powinna być żywa kultura, która jest uzgadniana w negocjacji z lokalną społecznością. To jest też o redystrybucji pieniędzy i dóbr, czyli możemy liczyć na to, bo tutaj pojawia się bardzo dużo głosów z zewnątrz, osób, które pytają, no dobrze, wy tutaj z tej perspektywy Warszawy, dużych miast, ale przede wszystkim Warszawy, patrzycie na kulturę i myślicie sobie, czy nie myślicie o wszystkich nas, którzy jesteśmy gdzieś tam w mniejszych miejscowościach i my się borykamy z zupełnie innymi problemami. To też jest taki element, gdzie możemy powiedzieć, że ministra kultury Hanna Wróblewska będzie starała się godniej redystrybuować te pieniądze? Na pewno. Już zmieniliśmy zasady programów ministra. Już w tych programach, programach ministra staramy się, żeby były docenione również te mniejsze ośrodki, które będą startowały po mniejsze pieniądze, i wprowadziliśmy taki system, żeby one nie musiały konkurować z wielkimi festiwalami, bo to zawsze był problem. Już nie trzeba mieć wkładu własnego i już zapewniamy, że kryteria, nie ma oceny strategicznej, więc nie gabinet polityczny będzie dyskutował, kto dostanie pieniądze, a kto nie, ale eksperci, którzy mają 100% sprawczości. Więc to jest taka jedna sprawa redystrybucji, a druga to może mówmy o dobrych, także o takich dobrych przykładach. Ja byłam ostatnio w Krośnie na zjeździe biur wystaw artystycznych. Rozmawiałam z władzami Krosna i tam mi przedstawiono młode osoby, które biorą udział w tak zwanej Radzie Młodzieżowej, Społecznej Radzie Młodzieżowej, które wprowadziły system regrantingu, dostają małe decydują o niewielkich grantach, 3-tysięcznych, 4-tysięcznych, ale za te niewielkie granty one zyskują poczucie sprawczości i są robione fantastyczne rzeczy. Więc widać już, że w świetlejszych samorządach takie rzeczy się dzieją. One nie są wprowadzane ustawowo. Trzeba by pomyśleć, czy i jak je wprowadzić, ale dobrze, żeby o takich przykładach mówić, żeby jakby uczyć się od tych, co robią, co wiedzą, jak to robić. To jest świetna w ogóle narracja i wspaniale, że mówi pani o tym. Myślę sobie na przykład o Przemyślu, do którego ostatnio dzwoniłam. Tam mieszka znakomita zresztą artystka Jadwiga Sawicka. Tak jest. I pomyślałam sobie o tym, że jest tam fundacja, która organizuje festiwal dla całej społeczności i jest to festiwal, który zdecydowanie, jeżeli czegoś potrzebuje, to właśnie wsparcia. Ale mówimy cały czas, pieniądze, pewnie ministerstwo i to niejedno słyszy cały czas. Potrzebujemy pieniędzy. Oczywiście one są ważne. Pieniądze w kulturze to jest hasło, które słyszę od lat. Podobno są. Tylko trzeba umieć nimi zarządzać. Prawda czy mit? Pieniądze w kulturze są, nie są wystarczające, ale nie są pieniądze w kulturze są, ale nie są być może wystarczające, ale poza tym to nie chodzi o to, że trzeba umieć nimi zarządzać. Ja raczej jestem za rozsądną dystrybucją tych pieniędzy, bo żeby one były wydatkowane w danym celu. Przez ostatnie lata w system zostało wpompowane bardzo dużo pieniędzy, powstały nowe instytucje, co nie załatwiło żadnego problemu kultury. To załatwiło parę problemów, to najczęściej załatwiało jakieś problemy ideologiczne, propagandowe, natomiast te instytucje kultury, które istniały, klepią tą samą biedę, które kiedyś klepały. Problemem jest, jak świadomie dystrybuować pieniądze dla kultury w negocjacji z tymi, którzy powinni mieć do tej kultury dostęp. Czyli jak uspołecznić decyzje dotyczące kultury, dotyczące także finansowania kultury. Jesteśmy na współkongresie, to tutaj padają pytania. Ja bardzo się cieszę, że te pytania czasem są trudne, niewygodne, bo niewygodne pytania chyba są bardziej intrygujące dla ministry kultury niż takie głaskanie i mówienie. Na pewno powinno przed nimi stanąć. Ja się staram spędzać tutaj jak najwięcej czasu i też staram się wysłuchiwać i spotykać się z ludźmi. Nie dlatego, że ja im mogę wszystko obiecać, bo nie mogę, prawda? To jakby wracając do Sienkiewicza, nie będę nikomu obiecywać Niderlandów, których nie mam. Ale na pewno dobrze się zmierzyć z tym, że z problemami, które są i one nie znikną przez to, że nie będę o nich wiedziała. Mamy tutaj bardzo dużo prelegentów, sporo debat. Czy te pytania, bo ministerstwo współorganizuje ten konkurs, to znaczy też trzeba jasno powiedzieć, że ministerstwo dołączyło się jako partner, który chce wysłuchać. Pamiętajmy o tym, że na ostatnim Kongresie Kultury ministerstwo w ogóle nie było reprezentowane. Tak. Więc w ogóle nie chciało się wstawić, nie chciało rozmawiać, nie chciało debatować i posłuchać głosów krytyki, bardzo często takiej wybrzmiewającej. Natomiast co się stanie dalej z tymi wszystkimi postulatami, które tutaj wybrzmią? Bo mamy całą Polskę. Mamy bardzo wielu ich teraz słuchać, tych ludzi. Jesteśmy właśnie w momencie, tu jest bardzo głośno, proszę wybaczyć. Wszystkich słuchaczy zapewniam, że to jest naturalne tło wszystkich tych, którzy przyjechali rozmawiać tutaj o kulturze z całej Polski i odbiorców, i twórczyń, i twórców. Natomiast co się stanie dalej? Posiedzimy, porozmawiamy, posłuchamy, zbierzemy to i co? Chciałabym zebrać to w jeden dokument, żeby zobaczyć, jakie są postulaty środowisk kultury. Oczywiście, i spróbować to oprzyrządować. Oczywiście czasem to są, powiedzmy sobie, czasem to są postulaty kontradyktoryjne. Ja przed chwilą byłam na debacie, gdzie były dwa postulaty zupełnie ze sobą sprzeczne. Czyli? Możemy, żeby do konkursów zapraszać przedstawiciela jednego ze związków, a drugi było, żeby broń Boże nie, właśnie z tego związku nie brać nikogo. Więc nie chcę tutaj już sypać nazwiskami, ale pokazuję tylko jako przykład właśnie takich postulatów kompletnie sprzecznych. Jak się wobec tego w ogóle odnosi taka postać jak pani, czyli ministra kultury? Dwie, w ogóle zupełnie dwie różne strony i co wtedy się robi? Słucham i podejmuję decyzję. To tak czy inaczej czekam na zebranie wszystkich postulatów. Chcę się przyjrzeć, które są do... Bo czasem są być może tematy do łatwego zrealizowania. Czasem warto, wystarczy coś lekko zmienić w programach ministra i już ten system zaczyna działać. Ale powiedzmy sobie też szczerze, nie z wszystkim damy od razu radę, to po pierwsze. A po drugie, bardzo często historia uczy nas, że bardzo często z kongresów kultury wynika zupełnie coś innego niż sobie zamierzyli organizatorzy. Więc jest społeczna energia, trochę też tutaj czekam, co z tych kongresów wyniknie także u strony społecznej. To jest też taki burzliwy czas. Żyjemy w trudnych czasach, żyjemy w czasach, które są wymagające. Z każdej strony gdzieś uderzają w nas niedobre informacje, zagrożenia. To jest też o myśleniu o kulturze w kontekście zmian globalnych. Wierzę, że po pierwsze kultura jest jakimś rodzajem pancerza, prawda? Który może nas ochronić, obronić. Tutaj ja zawsze powtarzam, że dla mnie niezwykłe były te dwa filmy, które puszczone na samym początku kongresu, gdzie przemawiał do nas Sylwie Jadan i dyrektorka Muzeum Literatury z Charkowa, którzy opowiadali, jak to jest bronić kultury w trakcie wojny. Jak to jest, że dla nich ta wojna jest też wojną o kulturę. Więc to jest bardzo ważne. A z drugiej strony kultura to też komunikacja. Prawda? Rozmawiajmy ze sobą, bo kultura daje nam narzędzia, żeby ze sobą rozmawiać, nie zawsze się zgadzać, ale cały czas być w dialogu. I dbajmy o ten język, bo tak jak powiedziała Dorota Masłowska w swoim przemówieniu, na początku byle jaki język, to byle jaka kultura. Byle jaki język. I to nie jest język, którym chcemy się posługiwać. Czy możemy sobie, pani minister, obiecać, że będziemy wspólnie w Trójce rozmawiać sobie, nie zawsze na łatwe tematy, i zadawać sobie pytania, które niekoniecznie są wygodne na przestrzeni kolejnych miesięcy? Jasne, władzę trzeba sprawdzać. Dokładnie tak, a my sprawdzamy, trzymamy rękę na pulsie. Dziękuję bardzo. Hanna Wróblewska. Dziękuję bardzo. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego była z nami, a za chwilę, skoro mówiła pani o samorządach i o redystrybucji, to do samorządów ruszymy. A tymczasem muzyka. Right on, sister. We lost our true wisdom, and we live in despair. Our sisters, our sisters, it's done now, right now. It's never too late to start from the start. The wisdom, the wisdom. Yes, I'm a witch. Yoko Ono, Sister or Sister z świetnego albumu pod tym właśnie tytułem. Teraz ruszymy sobie, myślę bardzo a propos, w świat opowieści i historii mówionych. Otóż pewnie niektórzy wiedzą, ale ci, którzy nie wiedzą, to od razu powiem, że to już będzie szósty odcinek mikrohistorii, czyli takich historii, które tworzymy wraz z Centrum Archiwistyki Społecznej. Ja i Dominik Czapigo zabraliśmy się za to, żeby opowiedzieć Państwu i ruszyć w przeróżne strony w Polsce, mapować mniejsze i większe miejscowości właśnie tropem archiwistów i archiwistek społecznych. Dzisiaj czas na kolejną zapowiedź odcinka, który za chwilę wskoczy nam do podcastów Trójki i Polskiego Radia. Zatem zaczynajmy, a zaczyna Dominik Czapigo. Mikrohistorie. Nagrywanie historii mówionych daje nam szansę, by wielkie historie wypełnić i zagęścić szczegółami opisującymi codzienność. Ktoś zapyta, ale po co zajmować się rzeczami nieważnymi, może nawet niepoważnymi? Możemy wtedy odpowiedzieć, przecież to właśnie ta nieistotna materia wypełnia w głównej mierze naszą codzienną egzystencję. Praca w archiwum, kwerendy, nie tylko w zbiorach historii mówionej, nauczyły mnie doceniać te drobne z pozoru błahe rzeczy. Pamiętam, jak przed laty dowiedziałem się, że Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta, czyli kolekcję nagrań dokumentujących represje stalinowskie na wschodzie i zbieranych jeszcze w podziemiu pod koniec lat 80. przez środowisko skupione wokół późniejszej fundacji, odwiedził badacz, który szukał w tym zbiorze informacji o stosunku sybiraków i łagierników do przyrody w miejscu ich przymusowego osadzenia. Dało mi to wiele do myślenia. Ze zbioru, który ma wszelkie zadatki na to, by stanowić przyczynek do badania tak trudnego tematu jak represje, można wyczytać też rzeczy całkiem inne. Podobnie odkrywcze było dla mnie, gdy pracowałem z kolekcją nagrań powstałych w latach 2006-2011 w ramach jednego z większych projektów dokumentacyjnych historii mówionej Polacy na Wschodzie. Udało się wtedy zarejestrować opowieści ponad 1000 osób, dawnych mieszkańców wschodnich terenów II Rzeczpospolitej, którzy po wojnie i zmianie granic pozostali w swoich małych ojczyznach. Już w trakcie pracy nad książką, która stanowiła wybór z tych relacji, uderzyło mnie to, jak ważną rolę w życiu naszych rozmówców odgrywały zwierzęta. I wcale nie chodziło tu tylko o zwierzęta gospodarskie i wymiar utylitarny, czyli traktowanie ich jako żywicieli rodzin. Rozmówcy akcentowali swoje przywiązanie, bliskość, więź, która miała charakter podmiotowy. Te przemyślenia wróciły do mnie, gdy słuchałem fragmentu opowieści Karoliny Fryś z Rzyk w gminie Andrychów. A ja krowy pasałam, to strasznie śpiewałam. Bo się krowy lepiej pasły, jak się śpiewało krową. Miałem taką jedną krowę, pani tak nauczona ze mną była, to mnie zawsze polizała, ja pasała na takie sznurka, bo jest dziecko, może moje dziecko, bo... Kto miał buty? Zawsze się boso pasało, może. Boso się pasało, taka krowina była, to stałeś czasem ko mnie, żeby jej śpiewa. Jak nie śpiewałam, to głowę podnosiła. Taką mnie nauczono, starą krówkę mieli, no. Paso je paso, aż pogubiła, cóż ja nieszczęsna będę robiła. I chodzę, i płaczę, ja swoje siwe wołki zobaczę. Usłyszał Jasio jej narzekanie, przyleciał do niej na zawołanie. Dziewczyno, cóż ci to, pewnie twoje siwe wołki zajęto. Dziewczyno, cóż ci to, pewnie twoje siwe wołki zajęto. Oj, żebyś Jasiu wołki odnalazł, dałabym ja ci buziaszka za raz po raz. Raz po raz, 77 razy, raz po raz, raz po raz, raz po raz, 77 razy, raz po raz. Poleciał Jasiu na Bukowinę, odnalazł wołki, oddał dziewczynie. Dziewczyno, wołki masz, obiecała dać buziaka, daj zaraz. Dziewczyno, wołki masz, obiecała dać buziaka, daj zaraz. Oj, dałabym ci z największej chęci, kiedy się mama posiedzi kręć. Dziewczyno, szafrajko, obiecałaś, a nie dałaś cyganko. Dziewczyno, szafrajko, obiecałaś, a nie dałaś cyganko. Opowieść Karoliny Fryś, ale co równie ważne jej śpiew, którego nie da się oddać w najlepiej nawet przygotowanym redakcyjnie tekście, nagrana została przez Reginę Pazdur i Macieja Kudłacika, współzałożycielkę i współzałożyciela Fundacji Memo. Zapraszamy na rozmowę z nimi, w której opowiedzą o prowadzonym przez Fundację Archiwum Gminy Andrychów w Beskidzie Małym oraz Archiwum Nowicy Przysób w Beskidzie Niskim. Obydwa archiwa dokumentują historię mieszkańców, ale też popularyzują je na różne sposoby. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. Dokładnie tak, jak powiedział Dominik Czapigo. Zapraszamy do posłuchania już w tej dłuższej, godzinnej wersji rozmowy z przedstawicielami, archiwistami, archiwistkami z Fundacji Memo. Ja tylko mogę powiedzieć, że ta historia i pani Karolina Fryś, która nam tak pięknie zaśpiewała, to jest bardzo tożsama historia z tym, co się dzieje tutaj. Tutaj na Współkongresie Kultury jesteśmy w Warszawie, jesteśmy w Teatrze Dramatycznym. Zjechała się właściwie tutaj cała Polska na bardzo wielu poziomach, pracująca z kulturą, w kulturze, ale także tę kulturę odbierająca. I właśnie taka fundacja, jak Fundacja Memo w Nowicy, także ma tutaj swoich reprezentantów. Mają bardzo dużo pytań, bardzo dużo trudnych pytań i to bardzo dobrze, ponieważ region i to, co dzieje się poza wielkimi centrami kultury, to są też bardzo ważne sprawy, które trzeba podejmować. Czuję, że trochę jest dużo nerwów, trochę takiego wygłodniałego czasu, kiedy nie było kiedy pytać w ogóle, nie było kogo pytać o cokolwiek. Teraz jest taki moment, kiedy można wypowiedzieć swoje zdanie, swoje niezadowolenie. No i właśnie na współkongresie to wybrzmiewa także. Zatem my teraz możemy zaglądać sobie do podcastów Polskiego Radia, zakładka Trójka, podcasty, ale oczywiście z pomocą przyjdzie wyszukiwarka, tam mikrohistorie, Trójka, Agnieszka Obszańska, Dominik Czapigo, zapraszamy. A teraz nie bez powodu pojawią się nagrobki. Rozpalam się. No, pewnie nie jedna osoba pracująca w kulturze mogłaby to powiedzieć. To także jest temat Współkongresu Kultury, czyli wypalenie zawodowe, no, które dotyka wielu branż i dotyka bardzo wielu sektorów i ludzi tam pracujących. Natomiast kultura wydaje się tym sektorem, w którym rzeczywiście, podliczając wszystko, nakłady pracy w stosunku do tego, ile się za to otrzymuje, no, są trochę niewspółmierne. O tym są też te dyskusje, a dzisiaj w Terra Cultura staram się zaprosić reprezentantów i reprezentantki bardzo różnych grup, od najmniejszych miejscowości aż po ministerstwo, ale także bardzo ważne jednostki, czyli samorządy. Nie bez powodu nagrobki i spalam się, dlatego, bo ze mną już Barbara Frydrych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa i pozdrawiam chłopaków z zespołu Nagrobki. Pozdrawiamy nie bez powodu, ponieważ teraz bardzo długi tytuł. Dyrektorka Biura Prezydenta do Spraw Kultury w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Jest Pani odpowiedzialna za realizację polityki kulturalnej miasta Gdańska, ale także spotkałyśmy się dlatego, że zna Pani nie tylko Pomorze i Gdańsk, ale inne regiony, bo przez lata pracowała Pani jako osoba związana z muzealnictwem, jako dyrektorka Muzeum Ziemi Kłodzkiej, czyli można powiedzieć z Ziemi Kłodzkiej do Gdańskiej. Tak. Ale spójrzmy na te bardzo różne perspektywy, które Pani posiada. Z perspektywy właśnie samorządu, jak wygląda sytuacja kultury na dzisiaj? Przede wszystkim bardzo się cieszę, że ten temat pojawił się na Współkongresie Kultury, ponieważ kultura w samorządzie to jest obszar tak zróżnicowany jak liczba gmin, które w Polsce istnieje. Inaczej zupełnie wygląda przestrzeń kultury, warunki kultury i działalność kulturalna w maleńkich gminach miejsko-wiejskich czy miejskich. Zupełnie inaczej wygląda na szczeblu wojewódzkim, zupełnie inaczej wygląda w miastach metropolitalnych. I to, co jest wielkim wyzwaniem, ponieważ zgodnie z naszą ustawą zasadniczą państwo polskie powinno zapewniać równy dostęp do kultury, a poprzez właśnie decentralizację i uwarunkowania historyczne w ciągu ostatnich 35 lat tak naprawdę znaleźliśmy się w takim momencie, w którym o tym równym dostępie nie do końca możemy mówić. Decentralizacja to jest temat jednej z debat, w której Pani uczestniczyła. To jest bardzo ważny element i bardzo ważny wątek przy okazji współkongresu, ponieważ to są często zadawane pytania. Dlaczego najważniejsze i wiodące instytucje, także takie, które mają możliwości finansowe, znajdują się w Warszawie? No oczywiście nie zrzucajmy na tę Warszawę wszystkich batów, natomiast chodzi o to, co dzisiaj możemy dać w regionie, co możemy zrobić w regionie i dlaczego ta decentralizacja jest potrzebna. No właśnie, dlaczego? Przede wszystkim decentralizacja jest już faktem, bo kultura odbywa się w samorządach i tak naprawdę samorządy ponoszą wydatki na kulturę w proporcji 80% wydatków na kulturę jest ponoszonych w samorządach wobec 20% wydatków ministerialnych państwa. Tak. I mamy taką sytuację, w której z jednej strony mamy wysoki stopień decentralizacji państwa polskiego, ale z drugiej strony nie poszły za tym mechanizmy finansowe, które zapewniają równy właśnie dostęp i rozwój kultury w regionach. Oczywiście można stosować takie metody interwencyjne poprzez lokowanie instytucji narodowych czy państwowych w regionach, ale to nie do końca wypełni postulat równego dostępu do kultury. Tak naprawdę tylko sprawiedliwa dystrybucja środków finansowych, która jest przemyślana i dostosowana do rzeczywistości, bo też wiemy, że mamy do czynienia z wysoką urbanizacją, z tak naprawdę wyludnianiem się części miast. Więc wymaga to naprawdę takiego spojrzenia z lotu ptaka, dużych analiz ekonomicznych, również współpracy ze specjalistami z zakresu samorządu terytorialnego i wymyślenie tak naprawdę na nowo sposobu dystrybucji transferów pieniężnych do gmin, do innych jednostek samorządu terytorialnego tak, aby mogły one w sposób może mniej ograniczony finansami realizować zadania z zakresu polityk kulturalnych. Polityka kulturalna to jest bardzo duże słowo, ale dokładnie staramy się rozłożyć to dzisiaj w Terakultura na czynniki pierwsze. Hanna Wróblewska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wspominała, że to jest duże wyzwanie i podejmie się jako głowa ministerstwa tego, żeby ta redystrybucja była bardziej sprawiedliwa albo miała trochę inny wymiar niż do tej pory. Nawet możemy panią ministrę zacytować. Większe pieniądze na małe miejscowości, powiedziała dzisiaj Hanna Wróblewska, ministra kultury. Czyli możemy trzymać za słowo. Tak, ja trzymam ją za słowo, zwłaszcza, że pochodzę z małego miejsca, małej miejscowości w Polsce, pięknej, Płocka. I liczę rzeczywiście na to, że te mniejsze miejscowości zostaną dostrzeżone w politykach kulturalnych, w politykach kulturalnych państwa. Gdańsk to rzeczywiście jest większe miasto. Kłodzko, w którym pani pracowała jako dyrektorka Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Ja zachęcam, żeby tam zaglądać, bo to jest arcyciekawe muzeum. To są inne wyzwania, to są inne problemy. Jakie? Bo jeżeli myślimy sobie dzisiaj o tych mogących paść z różnych stron, gładkich słowach na temat kultury, to nie jest czas okrągłych słów. To nie jest czas opowiadania o tym, jak mamy się dobrze, tylko czas, żeby być może powiedzieć sobie jasno, potrzeba zmian. Jakie te zmiany z pani perspektywy powinny być i czego najbardziej dotyczyć? Ponieważ chcemy budować spójne społeczeństwo, dobre społeczeństwo, powinniśmy zadbać o wszystkich obywateli, również właśnie w tych małych miejscach, miejscowościach. Ale też obywateli oczywiście, którzy mieszkają w dużych miejscowościach. Tak naprawdę powinniśmy mieć równy dostęp do wszystkich usług i przywilejów, które wynikają z tego, że płacimy podatki. Wydaje mi się, że to, co jest teraz potrzebne, ja bym to podzieliła na kilka takich najważniejszych segmentów czy postulatów. Po pierwsze, powinniśmy zastanowić się, czy we właściwy sposób zostały umiejscowione pewne kompetencje i zadania. Czy one się znajdują na właściwym szczeblu władzy, czy one są na właściwym szczeblu administracyjnym, czy rzeczywiście gminy powinny pewne działania wykonywać, czy powiaty, czy województwa, czy władza centralna. Więc wielkie porządki, które oczywiście to jest ogromne zadanie i można się na nim przewrócić. Też te porządki mogą przekroczyć czas jednej kadencji politycznej, więc taka realistyczne spojrzenie na procesy, które trzeba wdrożyć, też jest tutaj na pewno potrzebne. Druga sprawa to dostarczenie dobrego prawa i tego mechanizmu finansowego, który zapewni sprawiedliwą dystrybucję środków finansowych, ale jednocześnie zagwarantowanie, aby na poziomie samorządu lokalnego te środki rzeczywiście były przeznaczane na kulturę, a nie tak jak dotychczas często bywa, że kultura jest tym miejscem, gdzie można wyciąć, ponieważ kultura się sama wyżywi, jak mówią często politycy. Nie wyżywi się sama, więc tutaj państwowy mechanizm gwarantujący stosowny procent nakładów na kulturę na poziomie prawa, które będzie obligatoryjne dla samorządów, w moim odczuciu jest konieczne. Rozmawiajmy o tym, walczmy. Ja mam nadzieję, że ten współkongres, tak jak zresztą obiecywała pani ministra, że ten współkongres przyniesie bardzo dużo pytań, propozycji, ale także rozwiązań. To nie jest kwestia tylko ministerstwa, ale to jest kwestia sołectw, kwestia wsi, kwestia samorządów, kwestia tego wszystkiego, żebyśmy pomyśleli sobie, jak bardzo to, o czym dzisiaj tutaj rozmawiamy, jest ważne. Barbara Frydrych, dziękuję bardzo za to spotkanie. W Gdańsku dzieje się dobrze? W Gdańsku dzieje się bardzo dobrze, zapraszamy serdecznie. No to oczywiście nie możemy wierzyć tym słowom, przyjedziemy i sprawdzimy. Ja dziękuję bardzo za dzisiejsze 2 godziny. Obiecuję ze swojej strony, jako Agnieszka Obszańska i Terra Cultura, że będziemy bardzo dużo mówić nie tylko o tym, co dzieje się w centrali, ale także o tym, co dzieje się w całym kraju, na całej kulturalnej mapie Polski. Zatem Agnieszka Obszańska, Anna Regulska, Romuald Wrzodak i Trójka. Słuchajcie nas, wracajcie do nas i piszcie, myślcie o nas ciepło albo po prostu krytykujcie, bo taki jest też ten współkongres. Do usłyszenia.